cali za 2999 zł. Marian, ty to jesteś wielki. No, jak telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 70 cali w super cenie za 2999 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 28 października, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Znamy datę posiedzenia nowego Sejmu, czekamy na decyzję prezydenta, komu powierzy misję stworzenia nowego rządu. Ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenia na myśliwcach F-16. Hubert Hurkacz walczy o udział w turnieju mistrzów kończącym sezon. Posiedzenie inauguracyjne nowego Sejmu prezydent wyznaczył na 13 listopada. Pytaniem otwartym pozostaje, komu powierzy misję stworzenia nowego rządu. W audycji Śniadanie w Trójce minister w kancelarii prezydenta Paweł Sałek podkreślił, że Andrzej Duda będzie procedował zgodnie z konstytucją. Pan prezydent zgodnie ze swoimi uprawnieniami będzie dalej realizował obowiązki konstytucyjne wynikające z powołania rządu. Natomiast kiedy będzie rząd, kiedy będzie większość parlamentarna, będziemy to wiedzieć po pierwszym posiedzeniu Sejmu. Trwa proces poszukiwania większości do stworzenia nowego rządu, mówił Marek Suski z PiS-u. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, więc według demokratycznych obyczajów to ugrupowanie, które wygrywa wybory, pierwsze jest w kolejności do tworzenia rządu. A to, czy będzie większość parlamentarna, to zobaczymy. Strona opozycyjna przedstawiła już prezydentowi swoją propozycję na przyszły rząd koalicyjny, mówił poseł Marcin Kulasek z Nowej Lewicy. Czterech liderów partii wystąpiło, pokazało na konferencji prasowej Urbi et Orbi, że chcemy stworzyć wspólny rząd. Pan prezydent się o tym dowiedział. Mówimy o tym, że 13 jest wyznaczone pierwsze posiedzenie Sejmu, na którym jeszcze dodatkowo pokażemy, że wybierzemy swojego marszałka. To nie wiem jeszcze, co pan prezydent chciałby to będzie wiedzieć. Od pierwszego posiedzenia nowego Sejmu prezydent będzie miał 2 tygodnie na wskazanie, komu powierzy misję stworzenia nowego rządu. To ma być przełom w opiece hematologicznej. Pacjenci z 6 województw mają zostać objęci pilotażem Krajowej Sieci Hematologicznej. I celem jest mierzenie jakości całego procesu diagnostycznego i kompleksowa opieka nad pacjentem, zapowiada konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, profesor Ewa Lech-Marańda. Tak naprawdę wszystko jest skoncentrowane wokół pacjenta, żeby jak najszybciej go zdiagnozować, jak najszybciej właściwie leczyć. I ważnym elementem, który też będziemy przygotowywać w ramach pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej i wdrażać, to są zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oparte o ścieżki pacjenta. Opieką w ramach pilotażu zostaną objęci pacjenci z przewlekłymi białaczkami, szpiczakiem plazmocytowym oraz chłoniakami. Ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenia na myśliwcach F-16, potwierdziła to ambasadorka Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. To kolejny etap prowadzący do otrzymania przez Ukrainę zachodnich samolotów bojowych. Mają szansę bronić ukraińskiego nieba za kilka miesięcy. O szczegółach Paweł Buszko. Według ambasador Stanów Zjednoczonych, ukraińscy piloci przechodzą szkolenie na F-16 w bazie Narodowej Gwardii Powietrznej stanu Arizona. Przekazanie Ukrainie pierwszych maszyn będzie możliwe już w kwietniu przyszłego roku. Taką deklarację złożył przebywający kilka dni temu w Kijowie szef duńskiego resortu obrony Troels Lund Poulsen. To Dania będzie pierwszym krajem, który przekaże Ukraińcom amerykańskie myśliwce. Wśród donatorów znajdą się także Holandia, Norwegia i Belgia. Mam nadzieję, że kiedy już będziemy mieli gotowe wszystkie komponenty niezbędne do obsługi maszyn, a są to treningi, a także infrastruktura i obsługa techniczna, wówczas będziemy mogli wykorzystać F-16 na polu boju. Podkreśla ukraiński minister obrony Rustem Umierow, a na froncie amerykańskie myśliwce przydadzą się bardzo, bowiem to Rosja obecnie posiada zdecydowaną przewagę powietrzną. Zdaniem ekspertów F-16 mogą być skuteczne zarówno w zwalczaniu celów powietrznych, jak i w atakach na naziemne obiekty wroga. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tragedia w Kazachstanie. W wyniku wybuchu metanu w kopalni Kostenko zginęło co najmniej 28 osób, 18 jest rannych. W momencie wybuchu pożaru w kopalni było ponad 250 osób, większość ewakuowano. Prezydent Kazachstanu ogłosił niedzielę dniem żałoby narodowej. Akcja ratownicza wciąż trwa, pod ziemią nadal jest ponad 20 górników. Hubert Hurkacz zagra dziś w półfinale turnieju w Bazylei. Polak w ćwierćfinale pokonał Holendra Talona Grigspura w 3 setach. A tak on sam ocenił to spotkanie. Na pewno dobrze serwowałem i na pewno nie było to łatwe zwycięstwo, także cieszę się, że będę miał okazję walczyć w półfinale. A w dzisiejszym półfinale Polak zagra z Francuzem Hugo Humbertem. Warto wspomnieć, że hurkacz podczas turnieju w Bazylei walczy nie tylko o zwycięstwo, ale także o udział w turnieju mistrzów kończącym sezon. O składzie tej imprezy decyduje ranking ATP Race, w którym Polak z kilkoma zawodnikami rywalizuje o ósme miejsce dające udział w turnieju. W walce o udział w turyńskiej imprezie walczy także Duńczyk Holger Rune, Amerykanin Taylor Fritz i Norwek Kasper Ruud. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami na południu, miejscami na słabe opady deszczu, na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, nad morzem i na wschodzie, do 14 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara. Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Are you ready? Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior, Aflofarm. Piosenka jest dobra na wszystko. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 6-płytowe wydawnictwo. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Prawie 200 utworów kultowego duetu. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Znakomici artyści Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski i inni. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w muzycznych serwisach streamingowych. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Dookoła Rozumienia Świata. Dzisiaj w składzie Elżbieta Malinowska, Jacek Pietrasik i przy mikrofonie Rafał Tomański. Przez 2 godziny będziemy podróżować, rozumieć, zadawać pytania i starać się wyciągać wnioski. Na początek oczywiście to, co teraz jest wiadomością numer 1, no nie z naszego regionu, ale z niedużo dalszego miejsca, czyli z Izraela, a na Bliskim Wschodzie są też kraje arabskie, a Izrael miał podpisywać normalizację stosunków z Arabią Saudyjską i Saudowie w tej sytuacji konfliktu między Izraelem a Palestyną, który może się rozlać po regionie, teoretycznie stracili. Ale czy na pewno? Dobrze zapytać specjalisty. Mamy na linii pana Krzysztofa Płomińskiego, byłego ambasadora Rzeczpospolitej w Arabii Saudyjskiej właśnie i w Iraku również. Nasz gość jest także doradcą dyplomatycznym Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry państwu. Na początek tak, żebyśmy mieli obraz, czy Saudowie tracą, czy zyskują teraz na tym, co się dzieje w Izraelu? Saudowie są zakłopotani, ponieważ weszli w pewien proces przemodelowania stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, połączony z procesem normalizacji z Izraelem. Atak Hamasu i rozwój wydarzeń wokół Gazy i w całym regionie zamroził ten proces i praktycznie rzecz biorąc w tej chwili trudno oczekiwać, kiedy do niego będzie można powrócić. Z drugiej strony pewną wskazówką jest, że pozostałe kraje, które wcześniej w przeciwieństwie do Arabii Saudyjskiej podpisały porozumienia z Izraelem w ramach normalizacji, w ramach porozumień abrahamowych, no one tej współpracy nie zerwały. Ona została po części zamrożona, ale w dalszym ciągu funkcjonuje. W moim przekonaniu kwestia normalizacji stosunków saudyjsko-izraelskich jest elementem strategicznym dla obu krajów. Natomiast żaden proces polityczny nie może abstrahować od sytuacji w terenie i od opinii publicznej. W przypadku tego Arabia Saudyjska i jej władca, zarówno formalnie król, jak i de facto król rządzący, czyli książę następca tronu Mohammed bin Salman, mają świadomość, że w takiej sytuacji, która powstała obecnie, no nie ma żadnej możliwości, żeby praktycznie ten proces kontynuować. Jak sytuacja może się rozwinąć w przyszłości? Przede wszystkim będzie zależało od tego, jak sam konflikt w Gazie będzie w najbliższych dniach się rozwijał i na ile zatoczy on szersze kręgi w całym regionie. Ponieważ to, co się dzieje w tej chwili w Gazie, nieprawdopodobna wręcz katastrofa humanitarna, która odbywa się na oczach całego świata i w zasadzie świata bezradnego, który na to wszystko patrzy. Wczorajsza rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych wzywająca do natychmiastowego humanitarnego rozejmu nie została bez echa, a praktycznie rzecz biorąc skrytykowana przez Izrael. Również wezwania Unii Europejskiej na szczycie dotyczące tego konfliktu nie spotkały się praktycznie rzecz biorąc z żadnym odzewem. Natomiast sytuacja humanitarna w samej Gazie jest w tej chwili wręcz katastrofalna. Wojska izraelskie kontynuują działania już na terenie Gazy. Nie jest to wprawdzie szeroko rozumiana i oczekiwana ofensywa, ale są to ataki takie punktowe, które zmierzają do zniszczenia zarówno infrastruktury Hamasu, jak i zlikwidowania całego tego ugrupowania, członków tego ugrupowania. Także Arabia Saudyjska, która jest krajem dużym, jest potęgą regionalną z ambicjami globalnymi i jednocześnie jest to kraj, który znajduje się w tej chwili w okresie transformacji, którą wyznacza odchodzenie od ery ropy naftowej i przechodzenie na inne źródła rozwoju w tym kraju. Są to głębokie reformy. No, musi po prostu brać pod uwagę realia. Sądzę, że ten proces, jako proces historyczny, on będzie kontynuowany, ale musi być w jakimś stopniu wkomponowany rzeczywiście w sytuację, która powstanie po zakończeniu tego konfliktu w Gazie. I myślę, że to również Izrael powinien brać pod uwagę, że ze strony świata arabskiego, również jego głównego tutaj komponentu, jakim jest Arabia Saudyjska, jest dążenie do normalizacji stosunków, ale ta normalizacja stosunków nie może abstrahować od nierozwiązanego problemu palestyńskiego, który jak widać po prostu oddziaływuje na cały region i który po prostu wymaga rozwiązania. W jakimś stopniu również w tym kierunku należy rozumieć słowa, jakie wypowiedział prezydent Biden podczas ostatniej wizyty w Izraelu, który wręcz wzywał Izraelczyków, przywódców Izraela, do tego, żeby nie dali się ponieść gniewowi rządzy odwetu i nie wchodzili w powtarzanie tych samych błędów, które Stany Zjednoczone popełniły po 11 września, czyli pewnego takiego w zaślepieniu wręcz działania, które pod wpływem gniewu usprawiedliwionego realiami jednocześnie prowadzi do wyników, które są niepożądane, nieoczekiwane, no i w wielu przypadkach niekontrolowane, mające rzeczywiście skutki obracające się przeciwko tym, którzy realizują tego rodzaju politykę. Panie ambasadorze, jeżeli mamy do czynienia ze światem islamskim, a gniew ma nie być złym doradcą, w ogóle jakimkolwiek doradcą, to być może dla Saudów otwiera się nowe otwierają się nowe możliwości przez to, że oni jako kraj, na terenie którego znajduje się Mekka i miejsce pielgrzymek świętego obowiązku dla muzułmanina, obelisk czarny, jako takie centrum, magnes przyciągający muzułmanów, czy oni chcieliby, Saudowie, chcieliby w ten sposób pokazać, że są mądrzejsi od innych i właśnie nie będą tacy zapalczywi i to oni na przykład zaczną mediację? Całą pewnością Saudyjczycy gotowi byliby do zaangażowania się w proces mediacji. Natomiast w moim przekonaniu, tak jak znam dyplomację saudyjską, bardzo niechętnie Saudyjczycy angażują się w sprawy, które nie rokują pozytywnego rezultatu. Tutaj ten moment do działania o charakterze politycznym jeszcze w moim przekonaniu nie nastał. Musi nastąpić zatrzymanie walk w Gazie, musi nastąpić okres humanitarnego zawieszenia broni, musi do Gazy dotrzeć pomoc, bo praktycznie rzecz biorąc tam większość zapasów od żywności i wody po paliwo i energię, czy elektryczność, czy usługi różnego rodzaju, no praktycznie rzecz biorąc tego wszystkiego nie ma. To w tej chwili jest wielkie pobojowisko w Gazie, wielki obóz ludzi przemieszczonych wewnętrznie, ale wkrótce całe obszary Gazy zamienią się w jeden wielki cmentarz. Tutaj mowy w tej chwili o jakimś zaangażowaniu zmierzającym do pokoju nie ma. Tu jest mowa przede wszystkim o tym, żeby doprowadzić do tego rozejmu, doprowadzić do otwarcia przejść granicznych dla pomocy humanitarnej i dopiero w dalszej kolejności po zapewnieniu ponad 2 milionom ludności Gazy takich warunków, żeby oni nie byli zmuszeni również do migracji po całym świecie, przede wszystkim do Europy, tworząc nowy problem migracyjny, można przystąpić do mediacji pokojowej, zakładając, że obie strony do niej są gotowe. To tutaj na początku była, pan mówił... Tak? Tak. Proszę dokończyć jeszcze tę myśl, to tak, jeszcze tak, przejdziemy do jednej sprawy. Na początku o wnioskach. No wnioski są przede wszystkim takie, w ogóle nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale również dla całego świata, że każdy ostry problem, nierozwiązywany w odpowiednim czasie, on grozi kryzysem i grozi tak głębokim załamaniem stabilizacji, z jaką w tej chwili obserwujemy na Bliskim Wschodzie. Stabilizacji załamanej, destabilizacji, która może się rozszerzyć na cały region i wyjść daleko również poza Bliski Wschód. Panie ambasadorze, jeszcze na koniec jedną rzecz chciałbym, żebyśmy poruszyli. Będziemy rozmawiać w tej godzinie jeszcze o Korei. Ostatnio, kilka dni temu, prezydent Korei Południowej, Yoon Suk-yeol, był gościem u Mohammeda bin Salmana, czyli przywódcy Arabii Saudyjskiej, i ze zdjęć z przekazu prasowego widać, że MBS kierował autem, w którym pasażerem był prezydent Yoon. 15 minut podobno jechali z miejsca na miejsce. Koreańczycy gotowi są inwestować wielkie pieniądze w Arabii Saudyjskiej. MBS nie wyglądał na przybitego sytuacją, strapionego kłopotami i nieprzygotowanego do działania. Czy to też jest jakieś nowe otwarcie w tym momencie, że Saudowie pokazują, tutaj jest spokój? Tutaj my będziemy nowym narodem startupów, nie Izrael do tej pory uważany za taki. Ja myślę, że na Bliskim Wschodzie jest miejsce dla Arabii Saudyjskiej i dla Izraela. Co więcej, oba te kraje mogą przyczynić się do odrodzenia w ogóle całego regionu i normalizacji sytuacji, a jednocześnie wykorzystania potężnych możliwości gospodarczych, integracyjnych, jakie tam są, zarówno z udziałem samych krajów Bliskiego Wschodu, które mają ogromny potencjał, jak również dzięki otwarciu na współpracę międzynarodową. I tutaj również Arabia Saudyjska w ostatnim okresie pokazała, jak jest otwarta na taką współpracę. Również z krajami sojuszniczymi wobec Stanów Zjednoczonych w Azji i tutaj Południowa Korea jest jednym z przykładów, ale także takimi krajami jak Indie chociażby, które w ostatnim okresie zaproponowały Saudyjczykom cały szereg projektów na ogromną skalę, uzupełniających do tego, co i wcześniej już Saudyjczycy robili, przede wszystkim z Chinami, bo tutaj ta współpraca jest bardzo szeroka, oparta o dostawy ropy naftowej przede wszystkim do saudyjskiej, do Chin, ale także na wzajemnych inwestycjach, na współpracy w dziedzinie wysokich technologii, w dziedzinie realizacji gigaprojektów realizowanych w Arabii Saudyjskiej, ponieważ tam w ramach tej transformacji tysiące miliardów dolarów są inwestowane w wielkie projekty, takie jak chociażby NEOM, Nowa Strefa Cywilizacyjna. I tutaj myślę, że w którymś momencie, bardzo bym tego chciał, na Bliskim Wschodzie nastąpi też pewnego rodzaju otrzeźwienie, wygaszenie konfliktów. Saudyjczycy zrobili wiele kroków w tym kierunku przecież i z Iranem, i z Katarem, i z Turcją te stosunki zostały wyprostowane, ale również bardzo wiele Saudyjczycy zrobili w ostatnim okresie poprzedzającym tutaj wydarzenia w Gazie, żeby otworzyć cały szereg kanałów współpracy z Izraelem, pokazując, że są elastyczni. Natomiast nie mogą po prostu również ignorować czy obchodzić takich problemów jak problem palestyński, bowiem cokolwiek by nie ustalili, jeżeli to nie zostanie wzięte pod uwagę, to będzie wpływać negatywnie i na współpracę dwustronną Arabia Saudyjska, Izrael i na całe stosunki w całym regionie, no komplikując to, co mogłoby być osiągnięte. Oczywiście mówimy w tej chwili troszeczkę na wyrost, ale wydaje mi się, że ten konflikt, no miejmy nadzieję, zostaną również z niego wyciągnięte wnioski dla całego Bliskiego Wschodu, pokazujące, że Palestyńczykom będzie można wyjść naprzeciwko aspiracji narodowych, że oni zasłużyli jako naród po prostu na swoje miejsce na świecie i na swojej ziemi i również tutaj pewnie będzie mogła się zaangażować Unia Europejska. Przedwczoraj na szczycie zaproponowano też konferencję palestyńsko-izraelską, może arabsko-izraelską w perspektywie w ciągu 6 miesięcy i myślę, że tych inicjatyw politycznych po jakimś wygaszeniu w tej chwili konfliktu będzie się rodziło bardzo dużo i mam nadzieję, że również te inicjatywy ze strony Unii Europejskiej, która żywotnie jest zainteresowana tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ponieważ ma to ogromny wpływ na nasze interesy, także na interesy Polski, że to wszystko w ostatecznym rozrachunku będzie prowadziło do wygaszenia tego potężnego ogniska napięć i nieszczęść, które dotykają ludzi z konsekwencjami. Dziękuję, panie ambasadorze. Szerszymi wcześniej czy później to nastąpi. Dziękuję bardzo za komentarz. Ambasador Krzysztof Płomiński, były ambasador Rzeczpospolitej w Arabii Saudyjskiej i Iraku, był naszym gościem. Do usłyszenia. Ja również bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia być może przy okazjach mniej drastycznych. Z pewnością. Dziękuję. Dziękuję. Served us so well. We traveled through hell. Know how we fell. Oh, how we fell. Lift me up, higher. Now I'm higher. Lift me up, higher. teraz, proszę Państwa, udajemy się dużo dalej, ale bywaliśmy w tym rejonie. Choć dzisiaj będziemy opowiadać o nim z perspektywy nieco bardziej ogólnej. Mianowicie Argentyna jest powodem tego, że będziemy rozmawiać o libertarianizmie. W Argentynie bowiem podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich tydzień temu Javier Milei, kontrowersyjny kandydat, o którym opowiadała nasza stała ekspert tego regionu, dr Joanna Gosłowska-Bolek, zyskał bardzo wiele i kto wie, czy nie zostanie prezydentem, wszedł do drugiej tury, ale jest libertarianinem. Czym zatem się wyróżnia na tle innych i kim jest ten kandydat, opowie nam nasz kolejny gość, pan Mikołaj Pisarski, prezes Instytutu Misesa. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Kim jest libertarianin w takim razie w skrócie? Tak posługując się takim najprostszym wytłumaczeniem z memów, libertarianin to jest ktoś, kto wyznaje taki radykalny pogląd, że żaden inny człowiek nie jest własnością innego człowieka. A mówiąc tak już trochę bardziej poważnie, jako filozofia polityczna, to jest nurt, który odwołuje się z jednej strony do dziedzictwa klasycznego liberalizmu, z drugiej strony amerykańskiego anarchoindywidualizmu, a z trzeciej strony do ekonomii szkoły austriackiej. Czyli można powiedzieć, że jest to podejście, które czerpie z pewnych tradycji, które sprzeciwiają się władzy czy wszechwładzy, jak powiedziałby pewnie sam Milei, państwa. Identyfikują państwo jako ten najgorszy element życia społeczno-gospodarczego. Sam Javier Milei siebie określa nawet jeszcze bardziej radykalnie, nie tylko jako libertarianina, ale wręcz jako anarchokapitalistę, czyli osobę, która całkowicie odrzuca potrzebę istnienia państwa, wskazuje, że to państwo jest źródłem największych problemów, największego zła wręcz w takim wymiarze etycznym, no, które Argentynę trawi tak naprawdę od lat 40. XX wieku. Ale to w takim razie, bo z jednej strony ten początek tego, co pan mówił, brzmiał intrygująco, potem pojawiał się przedrostek anarcho, który już trochę wywołuje gęsią skórkę. Może niesłusznie, ale to też bym prosił o opis. Czy takiego podejścia sam Milei występował na wiecach wyborczych z piłą łańcuchową i pokazywał, że będzie ostro ciął wszystko i redukował, jeżeli anarchokapitalista przeciwko strukturom państwa. Czy tego trzeba się bać, czy wręcz przeciwnie, może w tym szaleństwie jest coś ciekawego? Absolutnie nie, bo musimy ten anarchizm poprawnie rozumieć. No, my mamy taką intuicyjnie, anarchia kojarzy nam się z chaosem, kojarzy nam się z bezprawiem, z niebezpieczeństwem. A ten anarchizm rynkowy, który reprezentuje Milei, czy który reprezentuje szereg intelektualistów, do których się odwołuje, to jest anarchia uporządkowana. Ten komponent anarchii odnosi się tylko do tego, że nie mamy państwa. Rezygnujemy z istnienia państwa, które libertarianie rozumieją jako monopolistę na stosowanie przemocy i monopolistę na stosowanie kradzieży. Tak libertarianie, tak sam Milei w swoich wystąpieniach mówi o podatkach. Ale to jest wolność. Słowo to jest... na chwilę, przepraszam. Oczywiście, proszę. Czy w takim razie oksymoroniczne nie jest trochę, że anarchokapitalista, który protestuje przeciwko strukturom państwa, startuje na prezydenta państwa? Byłoby oksymoroniczne, gdybyśmy nie spojrzeli na program Javiera Milei, bo on startuje po to, można by wręcz powiedzieć, że Milei jest rezultatem tych okresowych kryzysów, które trawią Argentynę. On startuje po to, żeby rozwiązać w swoim mniemaniu szereg problemów, które są fundamentalnie sprzężone z tym istnieniem właśnie państwowego monopolu na przemoc, monopolu w zakresie stanowienia prawa, monopolu także w zakresie emisji pieniądza. I Milei chce, tak jak wspomniał pan redaktor, tą piłą łańcuchową rozciąć ten system, no i umożliwić przede wszystkim zwykłym ludziom, zwykłym Argentyńczykom budowę bogactwa, bo pamiętajmy, że to jest kraj, który w wyniku błędów rządzącej ekipy i szeregu poprzednich rządów zmaga się dzisiaj z ponad 100% w skali roku inflacją. Ale w takim razie, czy te cięcia monopol na przemoc państwo jako jedyne ma, wojsko ma, policję, może zaprowadzić porządek na ulicy, jeżeli w taki bardzo prosty sposób mówiąc, jeżeli ja bym chciał komuś coś zabrać, to nie mogę, ale jeżeli chciałbym, bo ten ktoś mi to zabrał wcześniej, mogę się zwrócić po pomoc państwa. Emisja pieniądza również tutaj ten monopol. Czy jeżeli się by zrezygnowało z takiego rodzaju monopoli, które zapewnia nam państwo, to z założenia idzie się w dobrą stronę, czy również może być różnie? Wydaje się, że w przypadku Argentyny ciężko, żeby cokolwiek pogorszyło nam tą sytuację. Taki noblista w zakresie ekonomii, Simon Kuzniec, powiedział kiedyś, że są cztery typy gospodarek. Są gospodarki rozwinięte, rozwijające się, Japonia, no i właśnie Argentyna. I Argentyna zmaga się z tak wielką ilością problemów, szczególnie właśnie w zakresie z jednej strony gospodarki, inflacji, a z drugiej strony bezpieczeństwa, że tak jak powiedziałem wcześniej, Milei i jego ten intelektualny radykalizm jest tak naprawdę rezultatem tego, że większość innych kierunków została już wypróbowana i poniosła spektakularną porażkę. Ludzie oczekują drastycznej zmiany, którą Milei jest w stanie zaproponować. I też, żebyśmy mieli świadomość, to, że Javier Milei jako akademik, jako ekonomista jest tym radykalnym libertarianinem, to nie znaczy, że on z dnia na dzień tą piłą łańcuchową będzie wszystkie instytucje państwowe obcinał. Javier Milei przedstawił bardzo spójny program, który w kilkunastu punktach zakłada te cięcia i ograniczenia, ale są to cięcia stopniowe. Na przykład w kontekście pomocy społecznej, która często jest taką wątpliwością. To nie jest tak, że Javier Milei chce z dnia na dzień pozbawić wszystkich Argentyńczyków zasiłków i wsparcia, ale na przykład mówi o tym, że należy to wsparcie zmienić ze strony podażowej, czyli tak jak teraz, gdzie te pieniądze produkowane, tworzone przez bank centralny trafiają do polityków, a od polityków do grup interesów, zamienić należy to wsparcie bardziej na stronę popytową, czyli zdobyć tak, żeby trafiały do ludzi, a ludzie będą mogli wybierać, gdzie pójdą i gdzie zakupią usługi. No, w domyśle Milei zależy na tym, żeby otworzyć kolejne obszary państwa, szczególnie ochronę zdrowia, edukację, na działanie podmiotów prywatnych. Ale wybór będzie należał do ludzi. A czy mógłby pan odnieść to wszystko, o czym rozmawiamy, samego Milei, cały libertarianizm, patrona pańskiego instytutu, czyli Ludwiga von Misesa, na polski grunt? Jesteśmy świeżo po wyborach, no ale już po wyborach, więc możemy mówić o wszystkim jasno i prosto, nie narażając się na żadne konsekwencje. Czy u nas jest ktoś podobny, był ktoś podobny, podobnie myślący w wyborach? To najpierw krótki wątek historyczny, bo istotną częścią libertarianizmu jest szkoła, ekonomiczna szkoła austriacka. O szkole austriackiej możemy myśleć jako o szkole polskiej, bo jej twórca Karl Menger urodził się w Nowym Sączu, doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podobnie Ludwig von Mises urodził się we Lwowie, władał biegle językiem polskim, więc to w naszym kręgu intelektualnym i kulturowym no najważniejsi przedstawiciele tego podejścia wzrastali i się rozwijali. I często mówi się, tak zauważyłem w przestrzeni publicznej, że się porównuje do prezesa Janusza Korwina-Mikkego, czy do zresztą mojego kolegi Sławomira Mentzena, Javiera Milei. I myślę, że to nie jest adekwatne porównanie. Zresztą Sławek Mentzen by się z pewnością obraził, bo on sam się odżegnuje od tego, że jest libertarianinem. Zasadnicza różnica jest taka, że Milei jest świetnie przygotowanym ekonomistą, który skupia się przede wszystkim na kwestiach gospodarczych. Najważniejszy postulat Javiera Milei to jest reforma monetarna, postulat dolaryzacji, czyli odejścia od argentyńskiego peso i przestawienie gospodarki argentyńskiej na amerykańskiego dolara, który w założeniu ma poskromić tą inflację generowaną przez nieodpowiedzialny bank centralny. Podobnie z zagranicznymi przykładami. No, porównuje się Milei do Trumpa czy do Bolsonaro z Brazylii. Ale tutaj ciekawy głos z Warszawy pojawił się w tej dyskusji. Ze strony Argentyńczyka Federico Fernandeza, który żyje w Warszawie już od jakiegoś czasu, jest prezesem Fundacją International Bases, argentyńskiej fundacji. I on zwrócił uwagę, że na Milei lepiej patrzeć nie jak na takiego radykalnego antysystemowego polityka, tylko bardziej należy postrzegać go jak kogoś pokroju Leszka Balcetowicza, czyli osobę, przed którą stanie wielkie wyzwanie dokonania transformacji, jeżeli wygra oczywiście, transformacji całej gospodarki naznaczonej latami kumulujących się błędów tego etatystycznego dziedzictwa w przypadku Argentyny peronizmu. A jeszcze, żeby to lepiej zrozumieć, jeżeli Milei chciałby odejść od argentyńskiej waluty, od tamtejszego peso na rzecz dolara, ale jednocześnie chce też, z tego co zrozumiałem, co pan powiedział, zrezygnować z monopolu państwa na emisję pieniądza, czy to nie jest po prostu outsourcing odpowiedzialności? My nie będziemy się tym zajmować, no bo dolar nie jest nasz, ale jest czyjś, amerykański, niech to oni odpowiadają za nasze bezpieczeństwo finansowe? Nie chodzi tyle o bezpieczeństwo finansowe, co chodzi o bezpieczeństwo oszczędności Argentyńczyków, bo jeżeli spojrzymy na to, jak funkcjonuje Bank Centralny Argentyny, no to on w żadnym stopniu nie gwarantuje tego, co powinno być podstawowym zadaniem każdego banku centralnego, no czyli stabilnej, utrzymania stabilnej siły nabywczej pieniądza. No to wynika z tego, że argentyński Bank Centralny nie jest instytucją niezależną, jest instytucją silnie upolitycznioną, bardzo chętnie monetyzującą zadłużenie rządowe, bez ograniczeń żadnych, właściwie zwiększającą ilość pieniądza w gospodarce, co prowadzi do inflacji. Przypomnijmy, ponad 100% w skali roku. Więc pomysł Milei, i to też nie jest tak, żebyśmy to zrozumieli, to nie jest jakiś autorski wymysł. To jest program, o którym w Argentynie dyskutuje się od lat. Jest cała książka autorstwa dwóch ekonomistów, Emilio Ocampo i Nicola Kachanowskiego, jeśli dobrze pamiętam, poświęcona dolaryzacji, na której Milei chce się oprzeć. I rezultatem ma być właśnie zabezpieczenie siły nabywczej pieniądza przed tą argentyńską klasą polityczną, która doprowadziła do inflacji, a z drugiej strony ma to być po prostu środkiem do celu Milei, wynikającego z jego libertariańskich przekonań, no czyli do likwidacji banku centralnego. I tu też nie jest jasne, jaki Milei będzie miał konkretny pomysł. Czy on chce, żeby dolar zastąpił peso, czy on chce, żeby dolar po prostu mógł konkurować ze wszystkimi innymi środkami płatniczymi, no ale jako waluta, prawda, będąca tą walutą globalnej rezerwy, no raczej wyszedłby z tej konkurencji zwycięsko. Tu Milei nie zajął jasnego stanowiska. Na pewno będziemy wracać do tego tematu i na pewno z pana głosem jeszcze też będziemy się próbowali poruszać po tej ekonomicznej zawiłości, ale jeszcze mam jedną rzecz na koniec. Czy takich głosów jak Milei, takich libertariańskich podejść w Ameryce Południowej, to pierwsza część pytania, i wreszcie świata jest więcej? Tutaj zdecydowanie najciekawsza jest Brazylia. W Brazylii ruch libertariański, także będący rezultatem, będący odpowiedzią na to skorumpowanie tamtejszej klasy politycznej, jest niesamowicie silny. Ma swoją reprezentację zarówno na poziomie niższym, jak i władzy centralnej. No i ograniczony wpływ na reformy miał, jeśli dobrze pamiętam, minister finansów w rządzie Bolsonaro, także określał się jako libertarianin, jako zwolennik austriackiej szkoły ekonomii. Wprawdzie, patrząc po rezultatach, było to określenie trochę bezobjawowe, ale w Ameryce Łacińskiej ta sympatia do idei libertariańskich jest niesamowicie duża. I ona, tak jak powiedziałem wcześniej, ona jest naturalną odpowiedzią na to, co zwykli ludzie widzą, co czują, patrząc na swoje portfele, bo to przede wszystkim o to chodzi. Widząc, jak nieodpowiedzialne rządy współpracujące z bankami centralnymi, no, prowadzą do zubożenia, do zniszczenia ich oszczędności, tak mówiąc najprościej. To są problemy krajów Ameryki Łacińskiej. Bardzo mi się podobała ta wzmianka o ekonomiście Kuźniecu, to noblista z lat 70., o tych czterech typach, rozwijające się, rozwinięte i Japonia oraz Argentyna. To będziemy musieli jeszcze zgłębić, obiecuję panu i państwu. Sobie również. Bardzo dziękuję za komentarz do tej pory. Pan Mikołaj Pisarski, prezes Instytutu Misesa, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. przenosimy się do obiecanej Korei, program bez Azji. W moim wykonaniu to przecież nie program, albo przynajmniej niepełny. Jest z nami teraz dr Łukasz Gołota, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pan się zna na Korei, a my o Korei chcemy porozmawiać. Przede wszystkim, raz już wspomniałem, do tego też wrócimy, że prezydent Yoon był u MBS, a z Arabii Saudyjskiej jeździli samochodem. Saudyjczyk prowadził. Plany są na współpracę. Ale najpierw przyjrzyjmy się temu, co już było wiadome dużo przed wyborami, a chwilę przed wyborami również Koreańczycy podnosili u siebie, także po angielsku, otwartym tekstem. Jest problem z sfinansowaniem zamówień polskiego sektora obronnościowego, tych wszystkich setek czołgów, haubic i tak dalej, które mamy od Korei zamówić, bo sami Koreańczycy nie są na to gotowi. Tutaj ta wizyta w Arabii Saudyjskiej też się przydaje, bo skoro Koreańczycy jednak chcą dalej inwestować gdzieś na świecie, a mają problemy z sfinansowaniem tego, na co się zobowiązali u nas, to może my czegoś nie rozumiemy, albo oni czegoś nie rozumieją. To znaczy, z polskiego punktu widzenia mam dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, że mamy u granic Polski wojnę krwawą, okrutną, inwazję rosyjską na Ukrainę i polską inwestycją, bezpieczeństwo, przekazanie prawie 1/3 tego, co mamy Ukrainie. No i pojawił nam się problem, to jest bardzo dobra decyzja, natomiast mamy problem... No, mamy problem nie tylko z tym, co nasz gość powiedział, ale także z połączeniem, bo zerwało nam łączność. Mam nadzieję, że słyszymy się z powrotem. Halo? Jest pan z nami? Coś pana urwało, wcięło i prosimy o powtórzenie. Tak, ja pana słyszę. Ja mówię tak, że Polska, próbując uzupełnić te braki, udała się do Korei z wielu względów. Natomiast pytanie jest, czy przemysł koreański jest na to gotowy, bo okazało się, że Polska, polski minister obrony pojechał, starał się kupić 1000 czołgów, 460 armatów haubic, 50 samolotów, tylko problem jest w tym, że nie do końca to jest wszystko dograne finansowo. I my tego nie wiemy, jak to wygląda, bo z polskiej strony jest to tajemnica. Halo? Ja jestem, czekamy, żeby się połączenie nie popsuło. Znaczy czekamy, słuchamy pana i trzymamy kciuki, żeby się połączenie nie popsuło. Proszę mówić. Halo? Ja słyszę, ale chyba gość nie słyszy. Mam nadzieję, że mamy połączenie, to już ostatni raz. O, chyba jestem. Dobrze, proszę mówić. Trzymamy kciuki, żeby pan był słyszalny. Tak, ostatnio się okazało, i to znamy ze strony koreańskiej, że ten polski program wielkich zakupów w Korei nie do końca się jest zgodny z koreańskim systemem prawnym. Bo okazuje się, żeby kupić... No nie mamy szczęścia niestety. Taka rozmowa jest skazana na porażkę, choć temat dopiero się rozwijał. Spróbujemy jeszcze raz się połączyć. Problemy techniczne przed chwilą uniemożliwiły nam słuchanie naszego gościa, doktora Łukasza Gołoty z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o Korei. Mam nadzieję, że już pana słychać z powrotem. Przepraszam państwa za problemy techniczne. Proszę się nie martwić. Już myśleliśmy, że może Koreańczycy cieli bezprzewodowy internet. Żartuję oczywiście. Proszę mówić panu. Już wracamy do tematu. Chodzi o to, proszę państwa, że Polska stara się uzupełnić swoje braki strategiczne, realizując zakupy w Korei. Korea okazała się dobrym wyborem, bo potrafi produkować dużo i dobrze, za dobrą cenę. Natomiast jeżeli Znaczy, generalnie negocjacje zbrojeniowe trwają bardzo długo. Jeżeli jedzie minister i kupuje w czasie jednej wizyty 1000 czołgów, 500 armatohaubic, 300 tunmo, czyli tej takiej artylerii rakietowej, no to zapala się lampka bezpieczeństwa, czyli coś tutaj jest niedopowiedziane. I więcej wiemy od strony koreańskiej, a dokładnie wiemy od z interpelacji posła koreańskiego, który zapytał, o co chodzi z polskim kontraktem zbrojeniowym, który prezydent Jun ogłosił jako nową erę w ogóle dla Polski, dla koreańskiego przemysłu zbrojeniowego. I okazało się, że tyle, ile Polska chce kupić i pożyczyć w Korei, tyle pieniążków, to koreański Export-Import Bank, czyli Exim Bank, nie jest w stanie nawet pożyczyć. No tak, tak, to wszystko wiemy. Mam nadzieję, że gościa słyszymy cały czas, że to była przerwa, tylko potrzeba jest zmiana całego ustawodawstwa, ustaw Korei, żeby można było zrealizować ten wielki, historyczny kontrakt polsko-koreański. No tak, panie doktorze, ale wszystko rozumiemy. Wojna u nas, nie u nich. Oni chcą sprzedać. Prezydent Jun określa sam siebie jako sprzedawcę numer jeden. To nie jest żadna przesada z mojej strony. On tak o sobie mówi. Jeździ z koreańskimi rzeczami po świecie i je sprzedaje. Taką ma rolę na wizytówce. Nawet sobie napisał sprzedawca numer jeden. Możemy się śmiać, możemy trochę drwić, ale no o to chodzi im. Jeżeli te wszystkie sprzęty z literą K z przodu, K2, K9, odpowiednio czołgi, haubice i tak dalej, jeżeli to ma zaistnieć, no to my tego możemy nie wiedzieć, że koreańskie prawodawstwo jest niedostosowane do spełnienia wymogów finansowania, ale oni chyba powinni wiedzieć, na czym polega ich własne prawodawstwo. Korea, jak pan powiedział, prezydent Jun dąży do tego, żeby Korea była numer czwartym sprzedawcą broni na świecie. I kontrakt polski jest taką historyczną szansą dla Korei. W normalnej sytuacji Koreańczycy by tego nie zrobili, dlatego oni starają się zrobić wszystko u siebie, żeby móc ten kontrakt podjąć. Natomiast proszę pamiętać, my jak kupujemy samochód, to czekamy na niego pół roku, bo musimy skonfigurować silnik, kolor, nie wiem, wyposażenie wewnętrzne. Proszę sobie wyobrazić. Tutaj jest łatwiej, bo czołgi mają jeden kolor. Ale proszę sobie wyobrazić. W głośnikach będzie i tak K-pop. Konfigurację 1000 czołgów czy armatohaubic, gdzie jest tyle możliwych opcji, konfiguracji, co nie jest takie oczywiste dla przemysłu, dla zdolności. Czyli z jednej strony mamy hasła, czyli intencje, która jest bardzo słuszna, czyli wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, ale z drugiej strony napotykamy na tą realną sprawę, realny opór materii, zdolności przemysłowych, zdolności kredytowych, finansowych, z którą trzeba się będzie zmierzyć. I teraz jest pytanie, właśnie problem jest w tym troszkę, że my więcej wiemy od strony koreańskiej niż od polskiej, bo z polskiej strony jest wszystko utajnione. I to, co my się dowiadujemy, co staramy się, bo wszystkim nam chodzi o to samo, zwiększenie bezpieczeństwa Polski, to my musimy słuchać koreańskich źródeł, a tam, z tamtej strony słychać, że jest problem, nie chcę myśleć, jak to wygląda po naszej stronie. A w takim razie, no bo ja cały czas powtarzam, bo też staram się o tym mówić jak najszerzej się da, bo niedopowiedzenia to nigdy jeszcze nikomu dobrego nic nie zrobiły, ale jeszcze tym bardziej w tak zagmatwanej sytuacji, jeżeli... Bo wyjątkowo nawet problem być może nawet nie jest stworzony przez nas. To ich prawodawstwo, koreańskie prawodawstwo jest do zmiany, nie nasze. My chcemy kupić, oni zorientowali się, że bądź wiedzieli podpisując, że nie dadzą rady tyle sprzedać i sfinansować. Po ich stronie jest piłka. Tylko pan wspomniał o tej interpelacji poselskiej w parlamencie koreańskim. Jaka była odpowiedź na to u nich? To jest właśnie, nie wiem, czy to jest, znaczy generalnie to jest nasz problem, uważam. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że przychodzi kupiec, który chce kupić wszystko po każdej cenie, bo tego nie wiemy, więc my jako sprzedawcy oczywiście obiecamy wszystko i teraz właśnie zderzamy się z tą twardą rzeczywistością, bo generalnie wybór jest dobry. Korea produkuje dobry sprzęt po dobrej cenie, więc jest dobry, mamy dobre tradycje współpracy związane właśnie z Krabem, czyli podwozia K9, więc mamy przestrzeń taką historyczną i geograficzną współpracy. Co więcej, Polska i Korea czuje mniej więcej to samo, taką przestrzeń zagrożenia, która nas otacza. Więc generalnie kierunek jest dobry, natomiast prędzej czy później zderzymy się z taką twardą rzeczywistością, bo proszę pamiętać, że negocjacje zbrojeniowe to jest kilkanaście lat negocjacji. A więc ja nie wierzę, chociaż bardzo bym chciał, że w czasie jednej wizyty da się zrobić tak duże zakupy bez żadnych problemów, niedomówień i takich konkretnych rozwiązań. A pan sugerowałby z własnego doświadczenia, że w takim razie ten brak informacji przykrywa brak realnego porozumienia, tylko po prostu to jest wstęp. Korea na nim korzysta, bo przeskakuje o kilka oczek w globalnym rankingu producentów broni, co im jest potrzebne. Amerykanie pomagają w tym wszystkim, no bo są sojusznikiem Korei i tutaj też jakoś pewnie wpływają na decyzyjność. Widzimy, że są w stanie zatrzymać Izrael, który chce walczyć, który chce atakować silnie. Amerykanie mówią nie, Izrael mówi dobra, poczekamy. Są w stanie wpłynąć. Czy coś takiego to jest już przesada z mojej strony, czy to właśnie może tak wyglądać? To znaczy, kontrakt polski na pewno jest największym w historii Korei, mając na uwadze Samsunga i te wszystkie wielkie korporacje, jest największą szansą Korei i to jest uznane w świecie akademickim, eksperckim za pewnik, największą szansą. Natomiast problem ze strony koreańskiej, jak oni patrzą, że przyszedł świetny kupiec, ale nie ma pieniędzy. To znaczy, my chcemy kupić dobry sprzęt, ale okazało się, że nie mamy nawet na ten wkład własny, który według prawa koreańskiego wynosi około 40% kapitału musimy wnieść, żeby dostać kredyt. Dlatego Koreańczycy z jednej strony mają swoje przepisy, które ograniczają zdolności eksportu dla kupca, który nie jest w stanie nawet wyłożyć wkładu własnego, a z drugiej strony mają perspektywę realizacji największego kontraktu zbrojeniowego w historii. A to jest punkt widzenia koreański. Teraz jest będzie ciekawy punkt widzenia Polski, bo to chodzi o to, co w tych kontraktach jest. To znaczy, jeżeli jest polonizacja tych wszystkich kompetencji zbrojeniowych, polonizacja czołgów, artylerii rakietowej, tylko problem w tym, że my nic nie wiemy, to jest wszystko na zasadzie spekulacji. No tak, rzeczywiście ten obraz się zaczyna trochę dopełniać, ale wciąż kropki nie pokazują rysunku, jaki miał być. Miał wyjść czołg, a wyjdzie... Coś. Zobaczymy. W każdym razie w takim układzie będziemy wracać do tego tematu również, bo jest rozwojowy. Bardzo dziękuję. Jeśli mogę, proszę pamiętać, że Niemcy w czasie zimnej wojny były w stanie produkować 300 czołgów rocznie. Więc proszę sobie wyobrazić, że nagle Korea, która obsługuje rynki azjatyckie, afrykańskie, centralnej Europy, musi nagle dostarczyć, nie wiem, 1000 czołgów, 600, cały... Rozumiem, skala jest za duża. Tak, całego sprzętu zbrojeniowego. Musimy kończyć tym razem, ale wrócimy do tematu. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Łukasz Gołota, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Druga godzina audycji po serwisie i reklamach. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Nie wziąłeś ze sobą dowodu? Na pewno masz telefon pod ręką. Wystarczy minuta, żeby wyrobić sobie M-dowód i korzystać z bezpiecznego i szybkiego sposobu potwierdzania tożsamości. Dowodu w komórce możesz już użyć w urzędzie, w przychodni, na poczcie czy u notariusza. Skorzystasz z e-recepty i sprawdzisz punkty karne. To wszystko dzięki nowej aplikacji M-Obywatel 2.0. Nie czekaj i pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz Zmarzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubatki, Kamil Stok i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren już za 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen.